to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek gosikowy. Płyny stomatologiczne. Wskazania. Produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 października. Minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Tbilisi protesty po wyborach parlamentarnych. Opozycja mówi, że głosowanie zostało sfałszowane. Budda i Grażynka zostają w areszcie do stycznia, zdecydował szczeciński sąd. Ponad 80 cukierni z Wielkopolski odebrało certyfikaty uprawniające do produkcji rogali świętomarcińskich. Gruzini protestują w stolicy kraju Tbilisi. Opozycja nie uznaje wyników wyborów parlamentarnych. Zarzuca rządzącej partii gruzińskie marzenie sfałszowanie głosowania. W Tbilisi jest nasza wysłanniczka Idalia Mirecka. Ukradli wasze głosy i próbowali ukraść waszą przyszłość, mówiła prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili i dodawała, że nikt nie ma do tego prawa. Nikomu na to nie pozwolicie, apelowała. Opozycja podkreślała podczas demonstracji, że wybory zostały sfałszowane, dlatego osoby wybrane z jej list nie obejmą swoich mandatów. Domagała się też przyspieszonych wyborów. Będziemy walczyć do zwycięstwa, zapowiadali liderzy opozycji. W tym samym czasie przed jednym z hoteli został wygwizdany przebywający z wizytą w Tbilisi premier Węgier Viktor Orban. Z Tbilisi Idalia Mirecka, Polskie Radio. Według oficjalnych komunikatów wybory wygrała partia sprawująca władzę, uzyskując 54% głosów, a opozycja łącznie uzyskała 37,5%. 13 unijnych krajów, w tym Polska, potępiło nieprawidłowości podczas sobotnich wyborów parlamentarnych w Gruzji. Jest także krytyka wizyty premiera Węgier w Tbilisi. Oświadczenie w tej sprawie opublikowali ministrowie 13 krajów. Ministrowie napisali o głębokim zaniepokojeniu sytuacją w Gruzji i o tym, że podzielają zastrzeżenia międzynarodowych obserwatorów. Zażądali bezstronnego zbadania naruszeń i podkreślili, że nieprawidłowości, które sprawiły, że wybory nie były uczciwe, są niezgodne ze standardami oczekiwanymi od kandydata do Unii Europejskiej. To zdrada uzasadnionych aspiracji Gruzinów do członkostwa w Unii, czytamy w oświadczeniu. Ministrowie zapewnili też Gruzinów o wsparciu w tym trudnym czasie. Ważne, aby protesty, a w szczególności reakcja rządu na nie, pozostały pokojowe, dodali. Ministrowie z 13 krajów określili też jako przedwczesną wizytę w Gruzji premiera Węgier, które w tym półroczu sprawują przewodnictwo w Unii. Zwrócili uwagę, że nie wypowiada się on w imieniu wspólnoty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar pozwał Mateusza Morawieckiego. Chodzi o wypowiedź byłego premiera, w której polityk przypisał ministrowi odpowiedzialność za ugodzenie nożem polskiego żołnierza na polsko-białoruskiej granicy. Adam Bodnar domaga się przeprosin oraz wpłaty 10 tysięcy złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Uważam, że to nie były słowa adekwatne. To było przekroczenie granic uczciwej debaty publicznej. I uważam, że takie osoby jak były premier Rzeczypospolitej powinni uważać na słowa. Ja jestem bardzo odporny na różnego rodzaju krytykę. Natomiast w tym wypadku tej wypowiedzi wydaje mi się, że pan premier przesadził. Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed pół roku. Były premier zwołał konferencję prasową po śmierci polskiego żołnierza ranionego nożem przez mężczyznę, który chciał sforsować zaporę chroniącą polską granicę. Mateusz Morawiecki mówił wówczas m.in., że Adam Bodnar ma krew na rękach. YouTuber Budda pozostanie w areszcie. Taka sama decyzja zapadła wobec partnerki Kamila L., Aleksandry K., pseudonim Grażynka. Sąd okręgowy w Szczecinie uwzględnił wniosek prokuratora. Agnieszka Jasik. Według sądu zebrany w tej sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzuconych im czynów w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. W uzasadnieniu wskazał, że za przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności przekraczająca 8 lat. Sąd poinformował także, że prokurator planuje czynności, które wymagają izolacji podejrzanych. W uzasadnieniu czytamy, że tutaj cytat: w sprawie istnieje bowiem obawa matactwa procesowego ze strony podejrzanych, obliczonego na uniknięcie poniesienia odpowiedzialności karnej poprzez bezprawne wpływanie na gromadzony materiał dowodowy, jak też ucieczkę za granicę. Postanowienie jest prawomocne. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. 84 cukiernie z Wielkopolski odebrały certyfikaty uprawniające do produkcji rogali świętomarcińskich. Kolejne zakłady są w trakcie kontroli. Szczyt sprzedaży rogali tradycyjnie przypada 11 listopada w dniu imienin Marcina. Certyfikowane rogale są wypiekane na margarynie, mówi cukiernik Artur Lisiak.

Magda Skawińska, która jest już z nami w studiu. Dzień dobry, Magdo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale pozwolisz, że najpierw przemówi reportaż i ta historia, a potem będziemy sobie o nim rozmawiać. No bo przyznają państwo, że nie każdy z mikrofonem w ręce chciałby wyruszyć, uwaga, w kierunku wrocławskiego śmietnika. Otóż i miejsce, i bohater mają tutaj bardzo ważną rolę do odegrania. Wrocław. Synonim tego, co niektórzy nazywają po niemieckim, o ten termin zresztą możemy się spierać, ale to właśnie stolica Dolnego Śląska jest miejscem, gdzie na po niemieckich napisach pojawiły się polskie grafiki. I Błażej, bohater reportażu Historia ze śmietnika, znajduje prawdziwe skarby, stare książki, dawne fotografie, przedwojenne szkło, obrazy czy biżuterię. Tyle, że to nie jest historia zwykła, historia kolekcjonera starych przedmiotów. To opowieść o pustce i tęsknocie. Tęsknocie do rzeczy, które nie mają swojej własnej rodzinnej historii, bo rodzina Błażeja przyjechała do Wrocławia z Kresów. Historia ze śmietnika. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej. Cukiernica na kluczek. Kiedyś cukier był bardzo drogi. To jest rubinowe szkło. Rubinowe szkło się wytwarzało z dodatkiem złota, więc troszkę złota też jest w szkle. I pięknie wygląda, nie? A tutaj ten pierścionek. Tak, pierścionek z Art Deco. Srebro ze złotem łączone. To są małe brylanty, to wiem. A ten kamień to nie pamiętam. Ktoś mi kiedyś sprawdzał, ale to było 3 lata temu znalezione, więc ja już nie pamiętam tego. Trzeba być odpowiedniej porze, odpowiednim miejscu, nie? Bo trzeba być przed śmieciarką. Śmieci codzienne. Patrząc na Błażeja, można by przeżyć niemałe zadziwienie. Młody, dobrze ubrany człowiek przeszukuje kubły na śmieci. Czego tam szuka? Puszek? Butelek na wymianę? Ja już wiem, że przynajmniej 3 razy w tygodniu przeszukuje kubły w około 100 wiatach śmietnikowych. Nie brzydzi się pan? Czego? No, to śmieci. Świeci. No to właśnie zrobiłem rękawiczki, nie? Jakiś kartonik albo coś. Po prostu to się przesuwa. To jest dobre miejsce do szukania? Najlepsze są takie miejsca, gdzie są stare budynki, stare kamienice, gdzie zamieszkiwali nasi dziadkowie, czy tam powszechnie uważani za starszych ludzi, ponieważ oni mają takie rzeczy, na których mi najbardziej zależy, czyli jakieś stare książki, stare listy, stare zdjęcia, jakieś pamiątki przedwojenne. I to w momencie, co się aktualnie dzieje, ostatnie pokolenie przedwojenne umiera, no to rodzina po prostu czasami wszystko wyrzuca do śmieci. W naszym kraju tak strasznie zniszczonym i sponiewieranym w tym XX wieku, który tak bardzo utracił wiele elementów swojej kultury i jeszcze to, co zostało, jest wyrzucane, no to jakaś złość bierze. Ja zastanawiam się, ile pamiątek ma po swojej rodzinie. Niewiele, w sumie tam parę zdjęć jest. Trochę dokumentów dziadka, który aż do Berlina. No ale w sumie niewiele. Jakoś tak los chciał. W wyniku zawieruchy wojennej? Zapewne tak, ale też uważam, że w jakimś stopniu ludzkie głupoty, że może prababcia nie przywiązywała do takich rzeczy uwagi. Dla nich to były dokumenty poprzednie, które były już niepotrzebne, po prostu je wyrzuciła. A dla mnie to była jakaś pamiątka dzisiaj, nie? Zaczęło się od tego, że potrzebowałem paru krzeseł, takich starszych. I uznałem, że nie mam tyle pieniędzy, żebym sobie poszedł i kupił jakieś ciekawe krzesła. A w sumie może ktoś wyrzucił gdzieś takie. No i popatrzyłem pod różnymi śmietnikami do kontenerów. Okazało się, że w kontenerach są ciekawe meble, są właśnie też te krzesła, które potrzebuję. A po czasie zobaczyłem, że w tych kontenerach nie tylko są meble, ścianki połamane i te krzesła, ale że ludzie potrafią wyrzucić wszystko. Dlaczego pan potrzebował tych starych krzeseł? Do kawiarni, którą otwierałem. Jak człowiek zaczyna z jakimś biznesem, no to niektórzy może mają wielkie pieniądze, ale młody człowiek taki jak ja, miałem wtedy 25 lat, nie miałem dużych pieniędzy. Uznałem, że poradzę w ten sposób. Odnowiłem sobie te krzesła. W międzyczasie znalazłem też taką piękną komodę Biedermajerowską i też ją odnowiłem. Historia też jest ciekawa, bo w nocy wyciągałem to z kolegą z kontenera. Pamiętam, że było pełno słoików takich z zawartością. Babcia chyba miała cały dom wyłożony słoikami z różnymi przetworami. Musiałem odganiać te słoiki, żeby wyciągnąć ten mebelek. Taki zapach starej spiżarni z rozlanymi kugorkami kiszonymi. No i uporządkowałem to do takiego przyzwoitego kształtu. A skąd pan wiedział, że to Biedermajer? Podpytałem młodych ludzi. Na początku nie wiedziałem. Wszystkim na początku nic nie wiedziałem. To jest taka druga szkoła życia. Nie ma etykietki, nie jest napisane, bo to jest stare i używane. I szukam i tak się dowiaduję. Moja wiedza się poszerzyła niesamowicie. To co, do środka? Do środka. W ciekawie zaaranżowanej kawiarni głównie młodzi ludzie. Nie chcę, żeby dowiedzieli się, że krzesła, na których siedzą, pochodzą ze śmietnika. Zresztą tu wszystkie krzesła, oprócz tych tutaj hokerów, to są znalezione i trochę odnowione i po prostu służą. To to jest ta? To jest ta komoda, tak. Inna szuflada była dorabiana, to jeszcze tak nieudolnie. I te rogi szpachlowane tak nieudolnie. Jestem z tego bardzo niezadowolony, ale no, tutaj była taka wielka dziura na środku, więc trochę tu było łatane, ale no służy do dzisiaj. Ale jak się jeszcze przyłożyć, to myślę, że można. No, przyłoży się kiedyś. Przyłoży. No. A proszę powiedzieć, te krzesełka? Te dwa? Tak, to są skandynawskie był. Ja tylko tapicerkę zmieniałem. Zawsze mieli w śmietniku, nie? Na wysypisku. Pomysł był na życie inny. Pracowałem na etacie w firmie obuwniczo-galanteryjnej. Byłem kierownikiem na region. Miałem już dość po prostu życia z tabelkami, z ciągłymi telefonami dyrektorów, ciągłym patrzeniem na pieniądze i po prostu to rzuciłem w pewnym momencie i uznałem, że zajmę się czymś innym. No i jakoś się pojawił pomysł, żeby zająć się wypiekami ciast i otworzyć kawiarnię. Wiem, że to się nie spółka z tym, że chodzę po śmietnikach i grzebie i tym, że prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam ludzi, ale no tak jest po prostu. Można powiedzieć, że tak jest, takie moje hobby. Uważam, że nie ma się czego wstydzić. Na przykład tu w tych śmietnikach jakieś 2,5 roku temu znalazłem taki pas z II wojny światowej należący do członków NSDAP. Tak zwana koalicyjka, więc przedmioty każdego kalibru można spotkać. Są świadkowie jakiejś minionej epoki. Tak, te przedmioty. To jest jakby historia. Historia, która była. historia tych mieszkańców. Historia nie jest czarno-biała. Jedni byli źli, drudzy byli dobrzy, ale jakby zmienianie historii, zamazywanie jej przez to, że zniszczone jakieś świadectwo tego, co było, no to do niczego nie prowadzi, bo nas to niczego nie uczy. Nie pamiętam, żebym się szczególnie fascynował historią. To się pojawiło chyba, nie wiem, właśnie to jak zaczęło się może z tymi poszukiwaniami, tak mi się zdaje. Historia się uczy z podręcznika, a historię dotykam, nie ucząc, nie czytając tego podręcznika. Po prostu to jest alternatywa, ale o wiele bardziej ciekawsza. Dwa pokoje w domu Błażeja przypominają muzeum. Jak muzeum, ale można dotykać, to się to różni od muzeum. Książeczki, wojskowe dokumenty, nawet mam tutaj ciekawe dokumenty, zaraz tu znajdę. No, widzi pani pełno zdjęć Wojska Polskiego przedwojennego. Tu mamy zdjęcie, jedno z najstarszych zdjęć, jakie znalazłem, bo jest wykonane na blaszce metalowej, żelaznej. I to jest zdjęcie przedstawiające pana siedzącego na krześle. To jest datowane mniej więcej na lata 80. XIX wieku. Więc mamy jakieś 150 lat. Mamy też inne zdjęcie tego pana i jest napisane, że to jest Wojciech Marek, mąż babci Anieli z domu Foik. Pierwszy dyrektor Szkoły Polskiej w Cieszynie. Jego słowackiego pan ma. Pewnie. Ja się boję dotykać. Może mi pan otworzyć? To jest XIX wiek. Niestety nie ma sceny tytułowej, ale no... Słowacki, mam Adama Asnyka znalezionego. Niemcy palili jego książki. Kiedyś. Tutaj stoi, czeka, się skarczy. 1884. Przeminął czas. Jakie to wymowne. 140 lat. Pokolenie ma 20 lat, się liczy. No to mamy 7 pokoleń. W ilu rękach była ta książka? Kto wie? Może muzykę przed wojną puścimy? Puścimy coś, co na pewno pani zna. Przedwojna polska płyta. Brunetki, blondynki, jak wszystkie was dziewczynki całować chce. Lecz przyznam się, o jednej tylko śmieję. Tą chować chce. Gramofon też ze śmietnika? Nie, to jest akurat współczesny gramofon, ale tylko dlatego, że przedwojenne gramofony oczywiście mam, żeby nie było. Mają metalowe igły, które bardzo rysują stare płyty. Ale patrzę na płycie Syrena Elektro, to znana warszawska wytwórnia płyt. Przedwojenna i mamy nawet naklejkę, że była kupiona polska płyta Warszawa Marszałkowska 104. A skąd pochodzi pana rodzina? Moja rodzina pochodzi z Kresów. I stamtąd przyjechali tutaj na ziemię odzyskane, bo taki był przykaz. Oprócz tego jeszcze rodzice mojego dziadka od strony taty zostali zabici przez bandy UPA. Mój pradziadek, a ojciec mojej babci dostał kulę w głowę na stacji, oczekując na transport, więc w ostatnim momencie jako świadectwo do tego, żeby się nikt tutaj już nie rzucał i z płaczem i z wielkim żalem moja prababcia z dziećmi małymi ruszały na ziemi odzyskane w wagonie bydlęcym. Babcia miała wtedy tam 15 lat. Dzieci były młodsze, reszta. Cały wagon śpiewał taką pieśń Najdroższa Matko Opiekunko Ludzi, niech Cię płacz się do litości wzbudzi, wygnańce do Ciebie wołamy, zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. Kuzynka mojej babci, która też jechała w tym wagonie, mówiła, że cały wagon szlochał. Babcia zmarła jakieś 10 lat temu i zawsze jak w kościele była, przepraszam, i były te pieśni w kościele, to babcia zawsze płakała. Ja jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi, dopiero się po jej śmierci dowiedziałem, że tak to wyglądało. I do dzisiaj, jak sobie to o tym pomyślę, to mi głos zamiera. Czy nie zdążył pan z babcią o tym porozmawiać? Babcia dużo o czym mówiła, ja pamiętam je, tylko nie tylko nie wiedziałem o tym, dlaczego ona zawsze płacze przy tych pieśniach, takich, jak ja zacytowałem, bo ona sobie przypominała ten czas. Prawie 80 lat temu zakończyła się ta straszliwa wojna. Teraz żyjemy koło siebie, Polacy, Niemcy, Ukraińcy. A to jest inne pokolenie. To jest inne pokolenie, tak samo jak ja nie przeżyłem tego, co moja babcia opowiadała. Tak samo oni nie robili tego, co ich dziadkowie czynili. Należy pamiętać o tym, co się stało, ale no nie obarczać innych winą ich ojców, dziadków. Bo mogą być całkowicie innymi ludźmi, nie? Pełno nut starych. Albumy z pocztówkami. Tu mam Wrocław przedwojenny. Patriotyczne polskie pocztówki. Może też to stąd się wzięło, moje takie zadziwienie, moje takie zainteresowanie tym, bo po prostu ja z tym nie obcowałem. Inni potrafią mieć niesamowitej ilości karton, wiele zdjęć starych, przedwojennych, listy, świadectwa, dokumenty, medale i nie docenią tego i wyrzucą śmieci. Zastanawiam się kiedyś to, czy pomyślą za jakieś parę dziesiąt lat, że kurczę, jaka była historia mojej rodziny? Jak wyglądał dziadek? Skąd przyjechali? Albo wiele różnych pytań, a sobie uświadomią, przecież ja to wszystko wypieprzyłem albo wypieprzyłam do śmieci. Jestem ciekawy, czy kiedyś będzie taka refleksja. Ten symboliczny dźwięk niszczarki do ostatniego wybrzmienia. To był reportaż Historia ze śmietnika Magdy Skawińskiej. Klub Trójki. Audiodokument. Z Magdą już za chwilę będę rozmawiać, ale chciałabym namówić także i państwa. I tak sobie myślę, że to jest taki piękny moment i pewnie ten reportaż bardzo refleksyjnie nastraja. Zwracacie Państwo uwagę na to, co stare, czy macie może taką swoją łyżeczkę po babci albo książkę. Może to dla kogoś jest relikwia, a może wprost przeciwnie, ktoś żałuje, że nie dochował staranności i tego nie zachował, że to zostało zmielone przez tą maszynę ze śmietnika, być może znalezioną. Michał Matus czeka na Państwa telefony 22 i 7 trójek, a w studiu Magda Skawińska, autorka reportażu. I Magdo, ja Ci bardzo dziękuję za tę opowieść. Uważam, że ona jest niezwykle ważna, że idzie takim swoim rytmem, a na ten rytm często nie mamy czasu. I że tak bardzo dużo ostatnio mamy takich wyjątkowo dramatycznych reportaży, przerażających historii. Ta oczywiście też, no, ta trauma tutaj niestety gdzieś jest, ale możemy przy tym dokumencie dotknąć tylu ważnych odczuć, prawda? Miałaś też takie poczucie, słuchając tego po kilku tygodniach od zrobienia? Tak, ja się bardzo cieszę, że ja pana Błażeja spotkałam. Tak, to wielkie szczęście taki bohater, prawda? Tak, młodego człowieka, który po prostu zakłada rękawiczki i przeszukuje kubły na śmieci. Bo ja przyznam, że podczas tego spaceru, jak on zaglądał do kubła ze zmieszanymi i szukał, bo to nic nie jest udawane. Rzeczywiście ja mu towarzyszyłam w tym jego poszukiwaniu. I nawet znalazłam coś dla siebie, bo tak, bo koło kubła leżała taka sterta książek i pan Błażej przejrzał, ja też przejrzałam i była, nie pamiętam w tej chwili tytułu, bo nieważna była dla mnie treść, ale... Dedykacja pewnie, tak? Nie, ilustracje. Ilustracje Bohdana Butenki. To jest jeden z moich ulubionych ilustratorów. Jak ja zobaczyłam... To, że ktoś się pozbywa, to ty chętnie przygarnęłaś. Tak, to ja pod pachę. Natomiast podczas tego spaceru pan Błażej znalazł pompkę do roweru produkcji czechosłowackiej, uszkodzoną, ale uznał, że można ją jeszcze naprawić. Też ją wziął pod pachę, ale to nie był... Ale ja muszę od razu powiedzieć, bo widzę, że nasza gościni Karolina, doktor Karolina Ćwiek-Rogalska, bochemistka i etnolożka z Polskiej Akademii Nauk, strzyże uchem, jak to usłyszała, tak? Że czechosłowacka pompka do roweru, bo no właśnie, pani doktor się specjalizuje i w antropologii krajobrazu, a wszystko w kontekście, uwaga, przesiedleń ludności niemieckojęzycznej z Polski i Czechosłowacji właśnie po 1945 roku. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w gościnnym studiu Trójki. Dzień dobry, dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Będziemy sobie pleść tę opowieść. Zostawiłaś, rozumiem, książkę zostawiłaś, pompka poszła do pana Błażeja. Tak, i książka jest na mojej półce. Dobrze, powiedzcie mi panie, czy wy macie takie przedmioty, które są niezwykle gdzieś bliskie sercu, które no, traktujecie czasem jak taką relikwię albo z jakimś niezwykłym pietyzmem, może związane z ważnym wydarzeniem, może związane z rodziną. Magda. To znaczy ja po swojej rodzinie rzeczywiście mam niewiele przedmiotów, kilka przedwojennych fotografii i dwa szklane obiekty. Mój dziadek kolekcjonował szkło użytkowe, mam po nim paterę i talerz. A cała reszta spłynęła z powodzią w 2010 roku. Mama po prostu nie wzięła ze swojego rodzinnego domu. To nie była ta wrocławska powódź na zachodzie, tylko... To była na wschodzie Polski. Mhm. Oboje rodzice pochodzili z centralnej Polski. I oczywiście to są dla mnie ważne przedmioty. Natomiast ja mam taki przedmiot i to jest filiżanka, którą znalazłam u siebie w piwnicy. Ja mieszkam w poniemieckim domu, na poniemieckim osiedlu i jak kupowałam to mieszkanie, to właściciel opróżnił tę piwnicę, ale nie do końca. Na jednej z półek stała filiżanka z takiej mlecznej, no na pewno przedwojennej porcelany. Zresztą na odwrocie ma jakiś napis, którego ja w tej chwili nie pamiętam, z pięknym takim szlakiem złotym naokoło i jest uszczerbiona. Więc w zasadzie nie ma podstawka, więc można by wyrzucić na śmietnik. No tak, ale ty tego nie robisz, jest dla ciebie ważna, bo mówi ci o czym? Mówi ci o tym, o duchach tego domu, tego miejsca, tego świata, w którym żyjesz? Mówi mi, że ktoś tam był przede mną. Mhm. Zresztą w tym mieszkaniu, które ja zajęłam, kupiłam, w którym mieszkam, właściciel wymienił wejściowe drzwi, natomiast drzwi do pokojów zostały i w tych drzwiach są, to są stare, poniemieckie drzwi i w nich są jeszcze przedwojenne klucze. I jeden zamek, da się klucz, jeden z tych kluczy obrócić, w drugich drzwiach jest to już niemożliwe. Ale zostawiasz. Zostawiam. No ktoś tam był przede mną. Ja chcę mieć tego dowód. To piękne jest zdanie. Ciekawe, czy państwo też tak myślą o rzeczach, którymi się otaczamy. 22,7 trójek. Michał Matus czeka na państwa opowieści i państwa historię. Karolina Rogalska mieszka, pochodzi z Wałcza, prawda? Więc to jest również i twoja historia. Zgadza się, więc ja mam też bardzo zbliżoną tutaj historię, to znaczy po też mojej masz rodzinie... Klucze. Nie mam kluczy, co prawda, chociaż klucze i wagony to są takie przedmioty, które w bardzo wielu miejscach, czy to w muzeach, czy to też w ogóle w takim powszechnym wagony? Obiegu. Wagony, no bo przecież wagonami jakby zarówno przesiedlano, jak i wysiedlano. Więc ten wagon staje się też takim umuzealnieniem tej historii o przesiedleniu i trochę symbolem. Podobnie z kluczami, dokładnie. Chociaż z tymi kluczami to też jest ciekawa historia, bo one nie tylko są symbolem tego, że coś możemy otworzyć, ale też symbolem tego, że coś możemy zamknąć i kogoś nie wpuścić. To jest też bardzo ciekawe, że wielu wysiedlonych zabrało ze sobą właśnie klucze, tak? Że znajdowano później, na przykład po śmierci dziadków, te klucze, które przywieźli ze sobą z tych terenów, które Niemcami być przestały. I gdybym się miała dzielić historią takiego swojego przedmiotu, to z jednej strony mam przedmioty po mojej babci, oczywiście, które są dla mnie bardzo cenne, ale z drugiej strony mamy też w domu taki przedmiot, w który ja się wrzeniłam niejako, to znaczy, który należał do babci mojego męża, która z kolei, no właśnie, odziedziczyła, weszła w posiadanie, znalazła, to jest dobre pytanie. To jest patera na ciasto, szklana patera na ciasto. I w pewnym momencie opowiedziała nam historię, skąd ona się wzięła. A mianowicie, kiedy sprowadzili się na północ pod Koszalin, do Biesiekierza, to jest taka miejscowość właśnie nieopodal Koszalina, no mieszkali jeszcze przez chwilę razem z niemiecką rodziną, która tam mieszkała. I kiedy wiadomo już było, że Niemcy będą wysiedlani, to była taka powszechna praktyka, to znaczy, że gospodarz wtedy wywoził tych swoich Niemców na pociąg. Tak, na taką stację, z której my też czasami jeździmy pociągiem, więc to jest jakby taka historia, która się gdzieś po prostu zakorzenia. To właśnie ta Niemka, Emma, powiedziała mu, gdzie zakopała rzeczy, które uznała za szczególnie cenne i że spróbują je razem wykopać i ona część zabierze, on będzie mógł część zachować. I jedną z tych rzeczy właśnie, która przetrwała, jest patera, którą też właśnie babcia mojego męża, która zmarła niestety w zeszłym roku, nam po prostu przekazała. I to jest też taka, no właśnie, pamiątka rodzinna, pamiątka wielorodzinna właściwie. Usytuujmy świat, opiszmy go, o czym my w ogóle mówimy, tak? Bo lubię powtarzać te informacje o pejzażu północnych i zachodnich polskich ziem. 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, 1/3 powierzchni kraju. Zbyszek Rokita, kiedy pisał swoją książkę Odrzania, to mówi o tym, że to był największy eksperyment w historii, być może nawet świata, tak? Czyli tyle osób odpłynęło, co i przypłynęło. Nawet jeśli będziemy się kłócić co do nazw, czy to były ziemie uzyskane, pozyskane, poniemieckie, to mamy do czynienia rzeczywiście z historią ludzi i przedmiotów w totalnej zmianie, prawda? No tak, tylko ja tutaj jakby dodam, że tego typu historie, to znaczy to nie jest historia, która jest wyjątkowa w tym sensie, że nigdy wcześniej w historii nie widzieliśmy czegoś takiego. Ale to, co jest wyjątkowe też w tej historii ludzi i ziem, to jest... I przedmiotów. To jest ta zdolność języka polskiego do nazywania ich w specyficzny sposób. To znaczy przymiotnik po niemiecki nie istnieje... W żadnym innym języku, prawda? Nigdzie indziej. To znaczy nie da się tak powiedzieć po czesku, czy się wysiedli 3,5 miliona swoich Niemców. Nie da się tak powiedzieć w innych językach, z których ci Niemcy również znikają. Natomiast polszczyzna tak, ma... Tak, w niemieckim jest specjalnie tłumaczone, prawda? Też, no właśnie, kiedy... to jest problem. Czyli Postdeutsch, ehemalige Deutsch, tak? Dawny niemiecki właśnie tutaj, bo Postdeutsch z kolei nie brzmi w ogóle w taki naturalny sposób w niemczyźnie. No więc jak to oddać, tak? Po czesku powiemy, że coś zostało po Niemcach, ale też się raczej tak nie powie. Znaczy mówi się, że przedwojenne, prawda, właśnie lokalne może czasami. I to już jest w ogóle też taki, no pewien symbol tej wyjątkowości. No i teraz tak, czy to jest historia według ciebie bardziej o ludziach, przedmiotach, czy o ziemi, czy o być może o tym wszystkim? Nawet ten reportaż, czym on jest, o czym on jest? Ja w tym reportażu strasznie cenię taką równocześność historii, którą on pokazuje. To znaczy to, w jaki sposób też na tych ziemiach właśnie dzieją się, rzeczy się dzieją niemal równocześnie. Przenikają się ze sobą epoki, przenikają się ze sobą historie ludzi, którzy zostali, przyjechali, którzy stamtąd wyjechali i którzy jakoś zakrzepli też w przedmiotach. Że te przedmioty trochę zbierają historię bardzo różnych osób, ale też wyprawiamy się gdzieś dalej. Pojawiają się te XIX-wieczne przedmioty, prawda? Przedmioty polskie, ta czechosłowacka pompka, która jest takim dopowiedzeniem tutaj też. Ona też trochę pokazuje właśnie to, jak strasznie splątane są czasy i przedmioty na tych terenach właśnie takich, na których doszło do masowych przesiedleń. Gdybyśmy teraz, jeśli już wiemy o jakim terenie i jak on wielki jest, spróbowali opowiedzieć historię tych przedmiotów, to znaczy jak się zmieniał stosunek do tego, co na przykład było niemieckie i tych nielicznych przedmiotów, które przywozili ze sobą ludzie z centralnej Polski i ze wschodu, bo to bardzo się historycznie zmieniało, prawda? Tak, i to jest ogromne pytanie, bo no właśnie, czy nielicznych przedmiotów, to znowu jakby te wędrujące przedmioty, przedmioty, które zaczynają tą swoją wędrówkę w latach 40. i która się właściwie trudno powiedzieć, czy się zakończyła. One są problematyczne z tego względu, że tak. Oczywiście to zależy bardzo wiele od regulacji prawnych, bo bardzo szybko jakby polskie władze orientują się, że trzeba jakoś spróbować uregulować funkcjonowanie i wywóz przedmiotów. Ale jak przyjrzymy się temu, w jaki sposób wyglądają też zakazy wywozu, które na przykład wydaje Ministerstwo Ziem Odzyskanych, powołane już w listopadzie 1945 roku, to w gruncie rzeczy większość tych wywozów dotyczy wyjątków i tego, co można wywozić. Ale jest też powołany urząd likwidacyjny, który jakby te przedmioty rozwozi, tak? Żeby to właśnie, no właśnie, chronologicznie może rzeczywiście. Tak. I teraz faktycznie jakby, bo początkowo jeszcze właściwie przed zakończeniem wojny mamy taką pierwszą regulację prawną, która mówi o przedmiotach, które są opuszczone i porzucone. Te porzucone przedmioty, one się w marcu 1946 roku zmienią w przedmioty poniemieckie. Tylko z tym prawem jest taki problem, że nie definiuje ono do końca, co ten poniemiecki ma właściwie znaczyć. I to będzie dużym problemem dla władz, które właśnie próbują jakoś postawić tamę temu wywozowi, bo nagle w praktyce urzędniczej, takiej administracyjnej na co dzień, okazuje się, że jak jakaś rzecz też wjechała na te tak zwane ziemie odzyskane, to już poniekąd na niej ciąży to piętno poniemieckości i ministerstwo ma taki pomysł, że wszystko możemy wywieźć tylko wtedy, jeżeli mamy zezwolenie z Warszawy. To się oczywiście nie udaje. To jest dosyć logiczne, że przy tak ogromnej liczbie trudno jest, żeby minister podpisywał. W ogóle nie umiem sobie wyobrazić tego dzisiaj przy komputerach, a co dopiero wtedy, tak? Jakby ktoś miał mieć, nie wiem, no zezwolenie na łyżeczki i talerze? No, ale dokładnie tak to wyglądało. To znaczy, jeżeli czytamy dokumenty też, które trafiały, na przykład takie spory prawne do Ministerstwa Ziem Odzyskanych, no to na przykład tam się zdarzają takie historie, że ktoś trafił na przykład do Wrocławia, ale później wędrował na północ i teraz okazywało się, że na przykład wanienka dla dziecka, którą przywiózł ze sobą z Rzeszowa, już jest uznawana przez urzędników za poniemiecką i on teraz musi udowadniać, że on tak naprawdę to ze sobą przywiózł. Więc to jest pierwszy problem. Drugi to jest właśnie ta jakby ilość też rzeczy, którą ze sobą ludzie mogą przywieźć. Bo te warunki, z których wyjeżdżają, są różne. To znaczy w zupełnie inny Oczywiście. Sposób będą wędrować przesiedleńcy właśnie z ziem dawnych, z tych części, które przed 1939 były i pozostały potem w Polsce. Inaczej z różnych też części tych tak zwanych kresów, ziem zabranych, ziem utraconych, różnie się to nazywa. Niektórzy mają chwilę na spakowanie się, więc łapią to, co mają pod ręką. Inni jakby czekają też na takie bardziej systematyczne przewiezienie. I ten proces się nie kończy we wczesnym powojniu. To znaczy my czasami chcemy sobie wyobrazić taką cezurę i to też cenię bardzo w tym reportażu, właśnie to przenikanie się tych różnych historii, ale ta cezura jakby okazuje się bardzo szybko fałszywa. Bo późne, jeszcze w latach 50. przyjeżdżają ludzie zza tej dzisiejszej wschodniej granicy. I jeszcze bardzo długo ludzie też będą wyjeżdżać na zachód. No ale Błażej jest też osobą, która no, w tym wszystkim rzeczywiście, ja powiedziałam zapowiadając ten reportaż, że to jest taki reportaż też o pustce i tęsknocie, prawda? Bo u niego no, nie jest zbieraczem. Są tacy ludzie, którzy po prostu chodzą po śmietnikach i zbierają. On nie jest takim zwykłym zbieraczem. U niego właśnie się ta jakby potrzeba zbierania bierze z tego, że nie ma swojego jakby, tak? Nie ma swojej łyżeczki. Czy ma, ale jest tego niewiele, prawda? Z tą historią tego wyrzucenia, czy porzucenia, czy nieuznania za wartościowe jakiejś części własnej historii, do której jakby nie może sięgnąć, prawda? Ale no właśnie, i tutaj jakby ten proces, który się dzieje, który jest taki bardzo wielowymiarowy i zaczyna się w tym wczesnym powojniu, ten stosunek do tych rzeczy, które są miejscowe, które zostają, ale też wędrują, no właśnie, bo to poniemieckie wcale się nie ogranicza do tak zwanych ziem odzyskanych. To poniemieckie nie tylko jakby ma swoje realizację, powiedzmy, na ziemiach dawnych, bo społeczności niemieckie i niemieckojęzyczne wysiedlano też z ziem dawnych, nie tylko z ziem odzyskanych, ale też właśnie na skutek tego, tych wyjątków w wywozie, ono się pojawia też jakby w innych częściach Polski. No i ten stosunek oczywiście ewoluuje, ale my widzimy, że no dobrze, ale jest taki jednak rodzaj rewanżyzmu, że to wszystko, co jest z tym znakiem wiadomo hitlerowskim, a przecież tak były znaczone, co jest absolutnie zdumiewające, ale pojedyncze łyżki, znaczy zdumiewające dla kogoś, kto się nie zna, czyli dla mnie, dla pojedyncze łyżki, widelce, noże, talerze, tak? No to wszystko jest Hakenkreuzem, tak? Czy to było tak, że ludzie wchodząc tłukli talerze, albo nie wiem, zrywali, bo też i taką historię na przykład słyszałam, że zrywali tapety, bo tapeta oddychała niemieckim powietrzem, bo przecież pewna część ludzi jednak czuła absolutne pokrzywdzenie. No właśnie, więc przyjeżdżają ludzie z traumą wojenną, swoim tak. własnym bagażem krzywd, więc, ale teraz już we wczesnym powojniu my widzimy bardzo różne reakcje. To znaczy, że nie chodzi tylko i wyłącznie o niszczenie tych niemieckich rzeczy, bo potrzeby są takie, że trzeba gdzieś żyć. Trzeba się w tej rzeczywistości jakoś urządzić. Trzeba te rzeczy jakoś spróbować zaadaptować. To jest taki proces, który ja nazywam recyklingiem. To znaczy, że próbujemy przetworzyć te rzeczy, wpuścić je na nowo w obieg dostosowany do naszych potrzeb. I takim przykładem, który ja często podaję, są pomniki poległych w I wojnie światowej. Czyli na tych terenach niemieckich było ich bardzo dużo. One były takim znaczącym elementem krajobrazu kulturowego Niemiec. Ale były stosunkowo mało znane osobom, które przychodzą z właśnie tych terenów polskich. No bo też pierwsza wojna w Polsce ma zupełnie inny wymiar. To jest dla nas ta wojna, która nam zwróciła niepodległość. My nie mamy aż takiej potrzeby upamiętniania jej jako wielkiej katastrofy. No i teraz trzeba na nowo te pomniki jakoś odczytać. Oczywiście część jest niszczona, a niż czasami się pojawia swastyka. Bo ze swastyką jest jeszcze tak, że właśnie w latach 30. właściwie tą swastykę przylepia się na wszystko. To znaczy ta polityka nazistowskich Niemiec... Skąd to się brało, jakbyś tak jednym zdaniem? Bo to rzeczywiście jest niezwykłe. Jestem z Górnego Śląska i łyżki ze swastyką to nie jest bardzo dziwna rzecz w naszych szufladach. Natomiast no po prostu jak to jest możliwe, to znaczenie aż tak silne? To doklejanie. To jest taki nazistowski sposób na zaznaczenie tego, że właściwie naziści nie wymyślają niemieckiej historii od nowa, tylko wyszukują w niej elementy, które mówią, zobaczcie, to jest właściwie, to nam tutaj pasuje, więc bach, ta swastyka jest właśnie wszędzie, na porcelanie, na łyżeczkach, na meblach, na ubraniach. Jakby naprawdę jest tym takim wszechobecnym elementem krajobrazu, który ma zalegitymizować to, że właściwie to jest taki cykl historii, który się domyka. Stąd jakby ona musi być bardzo dobrze widoczna. I ona się czasem pojawia na tych pomnikach, do których się dolepia też te znaczenia, no bo właśnie ona jest taka dolepiona bardzo często. Ale z drugiej strony na tych pomnikach jest na przykład krzyż żelazny, który nie ma konotacji religijnych, to jest odznaczenie, ale przez nowych osadników często jest interpretowany właśnie jako coś religijnego. Te pomniki często stoją koło kościoła, no bo gdzie uczcić zmarłych? I są w związku z tym przerabiane na przykład na kapliczki. Kapliczki maryjne, kapliczki Pana Jezusa. No tak, ale musimy mieć też w pamięci wiele zniszczonych, no nie wiem, grobów, tak? Dzisiaj nawet przeczytałam na którymś z portali, że ponad 50 steli wydobyliśmy spod ziemi na tyłach cmentarza przy ulicy Krzyckiej. Może następny temat, Magda. Zdecydowana większość to upamiętnianie dawnych mieszkańców Krzyków właśnie i kilka jest też powojennych polskich, bo na początku lat 70., czyli tak późno, zostały one zepchnięte przez ciężki sprzęt i zasypane ziemią, tak? Tak, i z tym niszczeniem cmentarzy to nie jest wcale zamknięta historia, to znaczy mamy przykłady bardzo świeże, w których to się cały czas dzieje, więc to jest jakby... To pokazuje też, jak bardzo skomplikowany jest to proces. To znaczy, tak samo jak sięgniemy sobie do roku 45 i popatrzymy, jaki był stosunek do tej niemieckiej materialności, on jest bardzo różny. Od wykorzystania po zniszczenie, od właśnie tego zrecyklowania na własne potrzeby do takiej zupełnej pogardy. To jest na przykład kwestia, nie wiem, wyrzucania właśnie łóżek, ponieważ nie będziemy, czy sienników chociaż, bo nie będziemy spać w tym, w czym spali Niemcy. A z drugiej strony jakieś zaadoptowanie tych przedmiotów do tego, żeby no właśnie nam służyły, wpisały się gdzieś też w naszą historię. 22 i 7 trójek, Michał Matus odbiera Państwa telefony i czekamy bardzo. 22 i 7 trójek, Magdo? Ja bym nie chciała, żeby ta opowieść, no z takim zamiarem robiłam ten reportaż, że nie chciałam, żeby to wybrzmiewało tylko jako historia Polsko-niemiecka. No, dlatego, to że Błażej znajduje na śmietniku mnóstwo polskich pamiątek. Zresztą ja tak opowiadamy w tym reportażu o starym wydaniu, jednym z pierwszych słowackiego, ale Błażej znajduje polskie odznaczenia, nawet czego już nie zmieściłam w tym reportażu, nawet znalazł zaproszenie, które żona Józefa Becka wystosowała do kogoś. Jest na wrocławskich śmietnikach ląduje mnóstwo polskich pamiątek. I ja się właśnie, oboje ze Błażejem się zastanawialiśmy, czy naprawdę nie można było znaleźć jakiegoś pomysłu na to, żeby gdzieś oddać to do biblioteki, do muzeum. No są miejsca, które... Być może to jest zupełnie inne pytanie, które chciałam oczywiście zadać wraz z rytmem audycji. Czy my w tej chwili jesteśmy w stanie zadbać o to, co mamy, tak? Jest to dla nas ważne, przywiązujemy się do tych przedmiotów. No bo to, co ty mówisz, to oczywiście są opróżniane szafy po zmarłych dziadkach, babciach, tak? Wszystko to wylatuje kosza? No tak, to po prostu bezrefleksyjnie opróżniane są, czyszczone całe mieszkania. Jeszcze kiedyś, ja myślę, że kiedyś to się robiło w ten sposób, że przeglądało się te przedmioty zostawione po przodkach. A teraz zamawia się firmę, no i firma po prostu opróżnia mieszkanie. Pracownikom nie zależy, nie mają czasu nawet na to, żeby przejrzeć, co wynoszą na śmietnik. Karolino, no ty jako osoba, która bada przedmioty i rzeczy, to co myślisz, kiedy słyszysz o tym, że te przedmioty, które mówią o naszej tożsamości, tak naprawdę wylatują gdzieś na śmietnik? To bym nawiązała trochę do tego, o czym mówiłaś na początku, że to życie przedmiotu czasami jest dużo dłuższe niż życie człowieka, a takie właśnie trochę automatyczne zczyszczenie tego, to jest trochę taka sztuczna śmierć. To znaczy, że życie tego przedmiotu gdzieś się kończy dużo wcześniej niż by mogło. Więc to jest faktycznie tak, że czasami może nawet nie powstaje taka myśl, że jakaś instytucja, nie wiem, muzeum lokalne chociażby, byłoby zainteresowane tą historią naszą osobistą, indywidualną, naszej rodziny, bo ona często jest w stanie pokazać coś więcej. To znaczy, że my się faktycznie możemy potem jako widzki czy widzowie, słuchacze czy słuchaczki zidentyfikować z historią tego przedmiotu. Że on nie mówi już o sobie, ale że właśnie obrastając w te inne znaczenia, może pokazać jakieś inne procesy, coś, co w czym może się odnaleźć też ktoś inny, nie tylko jakby członek czy członkini danej rodziny. No a ty, kiedy rozmawiałeś z Błażejem, zadawałaś mu to pytanie, to co on myśli, dlaczego tak się dzieje? No bo to jest, wiesz, takie, żebyśmy znowuż my nie wkroczyli w jakieś narzekanie, że nie jesteśmy w stanie uszanować historii. No po prostu nie wiem, może jest jakaś kolej rzeczy taka. To w nim jest bardzo dużo złości na to, co się dzieje, bo on uważa, że te przedmioty z jednej strony mówią o naszej historii, a z drugiej to prozaiczne, to są po prostu rzeczy bardzo dobrze wykonane. Ktoś dołożył starań, żeby to był przedmiot nie tylko użyteczny, ale też na przykład bardzo ładny. I on ma w tym swoim mieszkanku też warsztacik i na przykład kiedy znajduje... Albo tak, odzyskuje jakieś naprawia, części. Tak, na przykład zbiera lampki. Jeżeli z jednej lampki może wykorzystać część, żeby naprawić inną, to właśnie robi. Zresztą ten warsztacik to też jest taka szafeczka z narzędziami znaleziona na śmietniku. Bardzo piękna. Karolino, czy ty spotykasz się często z takimi zbieraczami? Czy pan Błażej jest tutaj osobą wyjątkowo osobną, świadomą i mającą też niosącą bardzo bolesną historię, którą próbuje sobie jakby zapełnić? W trakcie badań terenowych faktycznie jakby spotykam często takie osoby, które próbują też przez zbieranie tego typu przedmiotów jakoś uporządkować sobie te historie. Ale chciałam jeszcze odnieść się do tego właśnie, do tych przedmiotów wyrzucanych, tak? Że i to, co bardzo wyraźnie wychodzi też w badaniach, czy w Polsce, czy w tej dawnej Czechosłowacji, w Czechach na Słowacji, to jest ten moment, w którym te niemieckie przedmioty często znikają z mieszkań, to jest moment tej modernizacji. To znaczy, kiedy my już nie potrzebujemy tego niemieckiego kredensu, bo możemy mieć nową meblościankę. I wtedy się ich jakby masowo pozbywa. Te przedmioty trafiają na różnego rodzaju, w zależności od tego, czym są, złomowiska, skupy makulatury i tak dalej. I to wynika też z takiej chęci, no właśnie tego, że chcemy wygodnie żyć. To znaczy, że gdzieś te przedmioty, które może niosą ze sobą te historie, po prostu przestają dla nas być użyteczne, bo my też chcemy mieć, no jak, no tak ładnie, jak ma sąsiad czy sąsiadka, prawda? A nie jakby mieć to cały czas. I zmienia się też ocena tych przedmiotów. I nie doceniamy, wiesz, tej pękniętej, uszczerbionej niestety filiżanki. A co gorsza, i to jeszcze, o to jeszcze chciałabym cię zapytać, bo jakby dodatkową wartość, ja bym nazwała to w ten sposób, uzyskują na przykład przedmioty, które są właśnie ostemplowane tą swastyką, prawda? Bo to nam się wydaje, nie wiem, bardziej ciekawe, oryginalne. One osiągają na jakichś giełdach znacznie wyższe ceny, prawda? Czyli te przedmioty, które ja tutaj maluję, cudzysłów, piękny w powietrzu, przedmioty diabła, tak? Gdzieś stają się cenniejsze niż te zwykłe przedmioty codziennego użytku. I to jest bardzo ciekawe, bo w gruncie rzeczy to trochę pokazuje, jak my myślimy o tej poniemieckości, a właściwie o tej niemieckości, która jest zawarta w tym przymiotniku, która staje się trochę taką magmą. To znaczy, to jest wszystko, co było przed rokiem 45, a tam wyraźnie jakby widać też no, epoki jednak, tak? To znaczy inne są te Niemcy weimarskie przed rokiem 33, mm-hmm. jeszcze inne przedwojenne, jeszcze inne XIX-wieczne, te jakby, które się dopiero zjednoczą i jakby będą dopiero starały się stać tą potęgą przemysłową. I te przedmioty właśnie nazistowskie, te takie związane też z wojną, one bardzo często też budzą takie przeróżne afekty, to znaczy trochę fascynują, trochę obrzydzają, trochę gdzieś mają sobie skrywać jakąś tajemnicę, która może nam coś opowiedzieć. No właśnie tak jak powiedziałaś o tych przedmiotach diabła, tak? To znaczy, że one gdzieś w bardzo różnych kierunkach potrafią działać, ale bywają też właśnie tymi przedmiotami, o których nie chcemy pamiętać. Jak wyobrażamy sobie, jak wyglądały te tereny przed rokiem 45, to bardzo często ten okres 33-45, ten okres właśnie władzy nazistów, on gdzieś trochę nie pasuje do naszych wyobrażeń. To znaczy, jak przyjrzymy się temu, w jaki sposób my sobie to wyobrażamy, też przez przedmioty, ta popularność też pocztówek, prawda, które się też pojawiają w reportażu, ta popularność pocztówek to są te obrazy właśnie, które są takie miasteczek, nad którymi nie powiewa swastyka, prawda? Gdzieś jakby ten element niemieckości jest zarezerwowany trochę dla tych właśnie sztyletów, czy tych swastyk, które gdzieś są, prawda, pod spodem jakichś rzeczy związanych, militarnych i tak dalej. Magdo, czy znalazłaś z Błażejem jakąś jedną rzecz, którą on jakby niezwykle sobie ceni? Coś, co mogłoby być łącznikiem między jego historią tutaj na zachodzie, a tą na wschodzie? Chyba nie zapytałam go o to. Chyba no bo nie... mogłoby tak być, prawda, że czyjaś inna rzecz przywieziona ze wschodu staje się tą historią jakąś jego niezwykłą. Tak mi się wydaje, że no Błażej jest tutaj zupełnie szczególną postacią. Czy ja mogę się podzielić historią takiej rzeczy? Ale mamy 15 sekund? To nie zdążę, to jest No to bardzo mi przykro. Następny program robimy na ten temat i za dziś w takim razie bardzo Państwu dziękuję. Magda Skawińska, Karolina Ćwiek-Rogalska, pani doktor i realizująca audycję Elżbieta Malinowska, Michał Matus, Anna Dudzińska. Mówimy dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Powstanie warszawskie. Ten temat budzi w dorosłych silne emocje. Jak obudzić je w młodych głowach? Odpowiedź znajdziesz na www.bohateronwtwojejszkole.pl. Zgłoś przedszkole lub szkołę do bezpłatnej akcji edukacyjnej i przygotuj wspaniałą lekcję o historii, wartościach i emocjach. Czekają opowiadania, scenariusze zajęć i dyplomy. Organizatorzy: Bohateron Włącz Historię i Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy.